يا رحمة للعالمين، يا رحمة للعالمين، إلهام جامع ہے تیرا، منبر تیرا، عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعی، یا یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر، ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زوں، مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، پھر گدڑیوں کو لال دے، جاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا، اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین.